ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਜਣ ਆਵਹਿ हर नाम बणन जाह रंग सेओ लाहा हर नाम ले जावह गुर सिखा के मुख उजले हर दरगह पावह गुर सतगुर बोहन हर नाम का वद भागे सिख गुण सांझ करावह तेना गुर सिखा ता हौ वारिया जो बहंदे उठदे हर नाम ते आवह गुर सतगुर बोहन हर नाम का वड भागे सिख गुण साज करावह तेना गुर सिखा का हौ वारिया जो बहंदे उठदे हर नाम ते आवह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा भगत जना काओ आप पुठा मेरा प्यारा आप लयन जान लाए पात साही भगत जना काओ दितियाना सिर छत सच्चा हार बनाए राग बड़हंस दी वार दी पौड़ी ग्यारहवीं श्लोका नाल